Qui és? La mort. La mort ve descalça. Quan se'n va, du socs. Què van fent? Qui és? Qui és? Qui és? Qui és? Qui és? Qui és?